اسی طرح اس مسئلے قربانی کے بطور قربانی کی حقیقت ہے، قربانی کی صورت ہے، اسی طرح ایک قربانی کے مسائل، ایک قربانی کے فوائد۔ آج ہم قربانی کے فضائل اور اس کی حقیقت پر نہیں بلکہ اس کی صورت اور اس کے مسائل پر بحث کریں۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ کوثر کی دوسری آیت کریمہ تلاوت کی، فصلی لربک وانحر، تو اے ہمارے رسول آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کریں اور قربانی کریں۔ یہ تو آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قربانی واجب ہے یا سنت ہے، ضروری ہے یا سنت؟ پہلا سوال واجب ہے یا سنت ہے، اور دوسرا سوال سنت ہے تو کس کی سنت ہے؟ تیسرے اگر یہ سنت ہے تو سنت موقتہ ہے یا سنت غیر موقتہ ہے؟ پہلے ہم الگ ترتیب ان سوالات کے جواب آتے ہیں۔ قربانی کرنا واجب ہے یا سنت ہے؟ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث وعن البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فقال ان اول ما نبدأ من یومنا هذا ان نصلی ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد اصاب سنتنا۔ رواه البخاری فی کتاب الجمعہ۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف کے اندر اس حدیث کو کتاب الجمعہ کے اندر لائے، اور رابی حضرت برائے کلاسی حضرت برا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقرعید میں خطبہ دے رہے تھے، تو خطبے کے دوران آپ نے فرمایا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، آپ تقریب فرما رہے تھے قربانی کے دن عیدگاہ میں، آپ نے فرمایا آج سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے ان اول ما نبدأ من یومنا هذا، آج ہم اپنے اس دن کی ابتدا اس طرح کریں گے، شروعات اس طرح کریں گے ان نصلی سب سے پہلے نمازیں دو بار کریں ان نصلی لوٹنے کے بعد ہم قربانی کریں گے۔ اگر اس حدیث پاک کو سورہ کوثر کی دوسری آیت کریمہ کی تفسیر مان لیا جائے تو ترتیب اس طرح ہوگی کہ نماز پہلے ہے قربانی بعد میں، الٹا نہیں، پہلے قربانی کے بعد میں نماز پڑھیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ پہلے نماز دو گانا ادا کر لیں، پھر پلٹیں، ثم نرجع فننحر، نماز کے بعد ہم قربانی کریں۔ فمن فعل، جو ایسا کرے فقط اصاب سنتنا، تو اس نے ہماری سنت پا لی۔ پتا یہ چلا کہ قربانی فرض نہیں ہے سنت ہے، بس اصاب سنت، قربانی فرض نہیں ہے سنت ہے۔ اچھا سب سے زیادہ شریعت کیوں نے سمجھا؟ صحابہ نے نا، جن کو ہم سلف کہتے ہیں، اور سلف میں سب سے اعلیٰ مقام پر صحابہ ہیں۔ تو ہم ہر مسئلے کو فہم صحابہ کی روشنی میں دیکھیں گے، ان کا کیا خیال ہے؟ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث وعن ابی وائل قال قال ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ انی لأتو الأضحى وإنی لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي، رواه عبد الرزاق في مصنفه۔ حضرت امام عبد الرزاق اپنی مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ روایت پوری کی پوری ایسے ہی لائے۔ حضرت ابو علی فرماتے ہیں کہ مشہور صحابی حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی کبھی کسی سال قربانی چھوڑ دیتا ہوں، وإنی لأتو الأضحى، میں کبھی کبھی کسی سال قربانی نہیں کرتا ہوں، ایسا ہونے والے کے باوجود میں قربانی اسی سال چھوڑ دیتا ہوں. کیوں؟ مخافتا ان یرا جیرانی، اس ڈر سے کہ کہیں میرے پڑوسی یہ نہ سمجھ لیں انہو حتم علیہ کی قربانی کرنا حتمی ہے، قربانی کرنا واجب ہے. گویا فہم صحابہ کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوا کہ قربانی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ سنت ہے. یہ بات ثابت ہوگی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ واجب ہے، اور ان کے پاس دو حدیث ہیں. آئیے چلیے واجب کہنے والے جو دو حدیثیں پیش کرتے ہیں، ذرا ان کی ان دو پیش کردہ حدیثوں کا ذرا ایگزامن کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. پہلی حدیث جس سے وہ استدلال کرتے ہیں قربانی کے وجود پر، حدیث اس طرح، یہ ان کی دلیل ہے لیکن میں پڑھ دیتا ہوں. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له ساعه ولم يرح فليقربن مصلانا. رواه ابن ماجه في كتاب النواهي. حضرت امام ابن ماجه ابن ماجه شریف کتاب النواهي کے اندر یہ بات ایسی ہے. رضی اللہ عنہ حضرت ابو هريره فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کے پاس وسعت ہو، پیسہ ہو، ساری استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، استطاعت ہونے کے باوجود، تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب آئے. ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، ظاہر ہے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا واجب ہے. اور عجیب بات تو یہ کہ علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. لیکن دو بات ہے، ایک تو میں علامہ البانی کی اس تحسین کے اوپر مطمئن نہیں ہوں، یہ حدیث حسن نہیں ہے. غالباً حضرت علامہ البانی کو اس حدیث کے اوپر حسن کا حکم لگانے میں خوب بڑی غلطی ہوئی ہے. یہ حدیث صحیح نہیں ہے، علامہ البانی اس کی تحسین میں غلطی کر چکے ہیں. حقیقت اس حدیث کی شرح میں عبداللہ بن عیاش ہیں جو مشہور ہے، اور دوسری شرح یہ ہے کہ یہ روایت بعض لوگ کہتے ہیں کہ موقوف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرفوع ہے، لیکن میری تحقیق کے مطابق نہ یہ حدیث مرفوع ہے، یہ حدیث موقوف ہے. لہذا عبداللہ بن عیاش کی وجہ سے اور روایت کے موقوف اور مرفوع ہونے کے اختلاف پر یہ ثبوت کہ نہ موقوف ثابت ہے نہ مرفوع ثابت ہے، یہ حدیث قابل احتجاج نہیں ہے. اور علامہ البانی کی تحسین بالکل صحیح ہے. پتا یہ چلا کہ ہم اہل حدیث الحمدللہ علامہ البانی کے جو مقلد نہیں، لوگ کہتے ہیں علامہ البانی کے مقلد ہیں، یہ دیکھیں ہم نے ان کی تحسین کو غلط ثابت کیا ہے، تحسین صحیح نہیں ان کی، حدیث صحیح ہے. لہذا اس حدیث سے احتجاج نہیں کر سکتے. دوسری حدیث جس سے قربانی کے وجود پر استدلال کیا جاتا ہے، حدیث وہ پیش کرتے ہیں لیکن میں بطور دلیل تو اس پر میں نقد قائم کروں، ان کے حدیث پر پیش کروں. حدیث ابی رملة قال اخبرنا مخرف بن سليم قال ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال يا ايها الناس ان على كل اهل بيت في كل عام اضحية وعتيرة. اتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول الناس الرجبية. رواه ابو داود في كتاب البحار. حضرت امام ابي داود اس حدیث کو ایسے کتاب البحار کے اندر لائے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو آپ نے خطبہ دیا عرفات میں، کہا اے لوگو تمام گھر والوں کے اوپر ہر سال، فی کل عام، ہر گھر والے کے اوپر ہر سال قربانی ہے. یہ حدیث تمام ابو داؤد کی کتاب البحار میں لائے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس روایت کی سند میں ایک راوی ہے عامر ابی رملہ، اس راوی کے اوپر بھی مجبور ہونے کا عیب ہے. لہذا یہ حدیث بھی محدثین کے نزدیک قابل احتجاج نہیں. لہذا وجود کے اندر جو دو حدیثیں مخالف نے پیش کی، ہم نے ان دو حدیثوں کا جائزہ لینے کے بعد یہ دیکھ لیا کہ یہ دونوں حدیثیں جو وجود پر دلیل ہیں اور ان کو قائلین وجود پیش کرتے ہیں صحیح نہیں، لہذا ثابت یہ ہوگی سنت. پہلا سوال جو کیا گیا تھا اس کا حل پیش کیا گیا، قربانی واجب نہیں، کس کی سنت؟ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، میں نہیں مانتا. دلیل میں سامنے والا ایک حدیث پیش کرتا ہے کہ یہ قربانی حضرت ابراہیم کی سنت ہے. چلیے مخالف جو کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس صحابہ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مائی جب ہماری قربانی کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. جانتے ہیں یعنی جو پڑھتے ہیں اور بہت سارے علماء اس کو دھڑلے کے ساتھ بیان کرتے ہیں یعنی صحیح کی نہیں موضوع ہے کہیں بھی بیٹھتے ہیں یہ روایت صحیح کی نہیں کہیں بھی روایت ہے آپ نے سنا ہے کہ یہ روایت کہیں بھی موضوع ہے صحیح ہو تو بھائی چلو کچھ غور کیا جائے. اب جب اس حدیث کا موضوع ہونا من گھڑت ہونا ثابت ہو گیا تو یہ حدیث قابل احتجاج کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم تو صحیح نہیں مانتے یہ حدیث موضوع کو گئی ہوئی ہے. لہٰذا یہ حدیث جو پیش کی جاتی ہے موضوع ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہیں ہے. کس کی سنت ہے؟ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. یہ ہمارے نبی کی سنت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ جس کا کلمہ ہم نے پڑھا اسی سنت ہے. دلیل میں وہی حدیث چلو پھر سے دوہرا لیتے ہیں اس حدیث کو حدیث حدیث کے ساتھ وعن البراء رضی اللہ تعالی عنہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فقال ان اول ما نبدا من يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد اصاب سنتنا. جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت پا لی. اس کا مطلب یہ ہوا ننحر ہم قربانی کریں گے اور جو ایسا کرے وہ ہماری سنت کو پا گیا. اس کا مطلب قربانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام کی سنت ہے. اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں. سمجھ میں آیا؟ اس حدیث کو لے کر گانا گاتے رہتے ہیں بولی سنت ہو ابھی تمہارا بار بار قرآن یہ ہمارے نبی کی سنت. تو پہلی چیز یہ ثابت ہوئی کہ قربانی واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے. دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ سنت ابراہیم نہیں بلکہ یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور سنت و ابھی تو ابراہیم علیہ کا ایک موضوع ہے منگلت ہے. اب سنت ثابت ہوئی کہ ہمارے نبی کی ہے تو سنت موقتا ہے کہ سنت غیر موقتا ہے؟ سنتِ موقتہ ہے تاکیدی سنت. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی ہر سال قربانی کرنے کا اہتمام فرمایا ہے اور نبی جب کسی ایسے فعل پر مواظبت کریں ایسے فعل پر مداومت کریں جو واجب نہ ہو تو وہ سنتِ موقتہ ہوتی ہے. لہذا قربانی سنتِ موقتہ ہے کرنا چاہیے لیکن کبھی کبھی چھوڑ دیا جائے آدمی چھوڑ سکتا ہے چھوڑ سکتا ہے. جیسے وہ صحابی حضرت ابو بکر انصاری کہتے ہیں کہ استطاعت رہنے کے باوجود میں کبھی کبھی چھوڑ دیتا ہوں. ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ کبھی کبھی اگر سنت موقتا چھوٹ جائے تو اس کا دہرانا اچھا تو ہے لیکن کبھی کبھی سنت اگر چھوٹ جائے تو اس کو اگر نہ آدمی دہرائے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. یہ مسئلہ مستخرج ہوا یہ مسئلہ مستخرج ہوا تو سنت میں موقتا چھوٹ جائے اور آدمی اس کی قضا نہ کرے اس کو کوئی گناہ نہیں. ہاں سنت موقتا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی برابر اس کو نہ چھوڑتا جائے کبھی کبھی چھوٹ جائے اس کو گناہ نہیں ہے. سنت موقتا کو مسلسل چھوڑ دیا جائے. اسی طرح نماز میں کچھ سنتیں ہیں اور کچھ واجبات ہیں. واجبات اگر چھوٹ جائیں تو سجدے سہو لازم اور اگر واجب نہیں ہے تو نہ سجدے سہو لازم ہے اور نہ نماز کا اعادہ. نماز دہرائی نہیں جائے نماز کو دہرائی نہیں. جیسے ہمارے جب نماز دوبارہ ادا کی جاتی ہے تو پہلی رکعت میں سات تکبیر زوائی اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیر زوائی سات پانچ بارہ تکبیر زوائی سے ہماری عیدین کی دوبارہ ادا کی جاتی. اب ان میں اگر کوئی آدمی پانچ تکبیر کے بجائے چھ تکبیر بول دے بھول سے یا پہلے سات تکبیر بول گیا دوسری رکعت میں اٹھا تو الحمدللہ رب العالمین پڑھنے لگا اور پانچوں تکبیر چھوٹ گئی تو کیا اب نماز دوبارہ کو لوٹائے جائیں گے؟ سجدے سہو کا کام نہ ہے نہ نماز دوہرائی جائے گی نہ سجدے سہو. اس لیے کہ یہ پانچ تکبیر تکبیر زوائد ہے وہ سنت ہے اور سنت کے چھوٹنے پر نماز میں سجدے سہو نہیں واجب چھوٹنے پر سجدے سہو. اچھا آپ ایسے پتا لگائیں گے کہ نماز میں یہ چیز واجب ہے اور یہ چیز واجب نہیں ہے؟ جان لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے اوپر امر کیا اور فعل کیا نہیں سمجھ رہا کہا ہو کرو اور کرنے کے بعد آپ نے اس کو کیا بھی لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مبتلا برابر کوئی رسول دین چھوڑنے کو اپنا دے رہا ہے, کبھی کبھی اگر چھوٹ جائے تو اس کے اوپر نہ تو سجدے سہو ہے اور نہ نماز کا یاد ہے. یہ بہت ہی باریک اور لطیف مسائل ہیں جو میں نے اس حدیث پاک سے مستفاد کر کے بتایا. واجب نہیں بلکہ سنت, سنت کس کی ہے؟ ہمارے نبی کی. سنت تاکیدی ہے غیر تاکیدی؟ سنت تاکیدی ہے. سنت اب آگے بڑھ جاؤ, ایک گائے کے اندر کتنے آدمی شریک ہو سکتے ہیں اور ایک اونٹ کے اندر کتنے شریک ہو سکتے ہیں؟ گائے کے ساتھ اونٹ کے ساتھ سلیم. خریدتے تو ایک خریدار, تو میں نے کہا کہ ایک ہی کرنا چاہیے, دو خرید رہے ہیں اور میں قربانی ایک ہی جانور کی ہونی چاہیے, اور دلیل پیش کروا رہا ہوں میں کہ نبی دو جانور خرید رہے ہو. میں کہہ رہا ہوں ایک ہی جانور کی قربانی ہونی چاہیے. آپ نے دو مہینے خریدے تو ایک ذبح کیا اپنی امت کی طرف سے, اور کون سی امت کی؟ ساری امت کی ہے کہ سب کی طرف سے نبی نے قربانی کی. توحید کے اندر کوئی گڑبڑی نہیں رہی, ایسے لوگوں کے لیے نبی نے قربانی کی ہے, بدعتیوں کے لیے نہیں, مشرکین کے لیے نہیں. ایسے لوگوں کے لیے نبی نے قربانی نہیں کی ہے اس لیے کہ بدعتیوں کے لیے اور غیر موحدین کے لیے, مشرکین کے لیے نبی کی قربانی کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. لمن شہید اللہ پر حدیث صحیح علامہ البانی اس کو حسن کہا اور تمام علماء نے کہا ہے. تو لمن شہید اللہ توحید, جن لوگوں نے توحید کی دعائی کی وہ شہید لہم بنا, اور اس بات کی دعائی دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی پوری شریعت امت کو بنا دی. مقلدین کیا بولتے ہیں؟ کچھ پورا کرنا باقی رہ گیا, ابھی بلاغ نہیں ہوا ہے, انقلاب کو پیر پر اتر جائیں گے, ان کے لیے قربانی ہے. ومن شہید وہ شہید لہم بنا, جنہوں نے دعائی دی کی شریعت پوری کی پوری نبی نے امت تک پہنچا دی ہے. اب کوئی یہ دعویٰ کرے کہ فلا پیر صاحب کے بجائے فلا امام صاحب کے بجائے بڑا ہوا ہی غیر ہے, ایسے لوگوں کی یہ قربانی نہیں ہے. پہلے کے لوگوں کا بیان ہوا, بعد کے لوگوں کا بیان ہوا, مگر دیکھو لمن شہید اللہ, بھائی تو سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہا بھائی, تو کیا بولو لمن شہید اللہ کی توحید, یہ تو ایک سے کیا ہوا شہید اللہ بنا, اور جس نے دعائی کی نبی نے پورا پورا پہنچا دیا. اگر اس کے خلاف ہوا تو ان کے لیے نبی نے قربانی نہیں کی. سمجھ آ گیا نا؟ یہ تو ایک قربانی کو اپنی امت کے موحدین کی طرف سے آپ نے کیا اور سنت پر عمل کرنے والوں کے لیے کیا, اور دوسری قربانی وذبح الآخر عن محمد وعلى آل محمد, اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے آپ نے کیا. اچھا یہ تو پہلی قربانی ہے امت کی. حافظ ابن حجر اسقلانی کو قربانی میں کہتے ہیں ہذا من خصائص النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے, جس طرح ہم لوگ چار سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے, اور کوئی تعداد چار سے زیادہ نہیں ہوئی شادی نہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چار سے زیادہ کیا پچاس بھی کر سکتے ہیں اپنی طرف کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص میں سے ایک اپنے امتیوں کی طرف سے کرنا, موحد امتیوں کی طرف سے کرنا, اور دوسری قربانی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے. تو ایک تو آپ کی تخصیص جس میں ہم شریک نہیں ہو سکتے, یا آپ کی خصوصیت, جیسے آپ چار سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے, آپ نے چار سے زیادہ شادی کی وہ آپ کی خصوصیت, ایسے ہی آپ ایک میدھا لائے کبش لائے اپنی امتیوں کے لیے وہ آپ کی خصوصیت, اور دوسرا اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے. اس کا مطلب ایک ہی لانا چاہیے, ایک ہی لانا چاہیے قربانی کرنے کے لیے, ایک ہی لانا چاہیے. اب آپ کہیں گے ایک سے زیادہ, تو میں صرف ایک حدیث پڑھوں گا, ایک سے زیادہ لے آئے تو کوئی فرق پڑتا ہے؟ ارے یہ سوال تو دوسرے لوگوں کا, یہ کر لیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور ہم کیا پڑھتے رہے تھے, آئیے وہ بھی پڑھ لیتے. المخارجین سنے تو وعلى تکبیر کہنا شروع کرے گا, تکبیر تکبیر کہنا شروع کرے گا. ایک کام تو یہ کرے گا, دوسرا کام یہ کرے گا کہ نہ ناخن کاٹے گا نہ بال کہیں نہ کاٹے گا. اب یہاں کر کے ایک مسئلہ حل کر لے, یہ گھر میں کون نہیں کاٹے گا؟ صاحب خانہ ایک آدمی نہیں کاٹے گا جی, گھر میں اور سب کاٹ سکتے جی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ سادی سے روشن کر من کا اور اس کی تفصیل آپ کے بہت بڑے مفتی شیخ ابن حسین رحمہ اللہ ان کی کتاب مجموعہ فتاوی و رسائل اس کی 25ویں جلد کھولی لمبی کتابوں کی 25 جلدیں اور ذرا تو 25ویں جلد کے اندر عرب کے مفتی اعظم شیخ حسین نے یہ کہا کہ گھر والا جو صاحب خانہ ہے جو بول رہا ہے میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے, تو گویا اصل وہ ہے پورے گھر والے اس کے تابع ہیں, پورے گھر والے اس کے تابع ہیں. تو تابع تو ناخن کاٹ سکتا ہے بال کٹوا سکتا ہے, لیکن جو مطبوع ہے گھر کا بڑا گھر کا مالک وہ نہ ناخن کاٹے گا اور بال کاٹے گا. اور کب تک نہیں کاٹے گا؟ جب تک قربانی نہ ہو جائے. نقطہ یہ ملا کہ بال کاٹنے کا اور ناخن کاٹنے کا تعلق نماز سے نہیں ہے, قربانی سے. لوگ نماز پڑھ کے آتے ہیں حجام کیا چلے جاتے حتی یضحی, قربانی سے اس کا تعلق ہے. اگر تیسرے دن قربانی ہو رہے تو تین دن تک آپ کو رکنا ہے, قربانی ہونا جائے جی. بال کاٹنے کا اور ناخن کاٹنے کا تعلق نماز سے نہیں ہے, قربانی سے ہے. تو معلوم ہو اور کون نہیں کرے گا؟ سارے خانہ تیرے پاس دو. تیسرے تکبیر پکارتے ہیں, کاٹنے پکارتے ہیں نماز کے بعد نہ نماز کے بعد کوئی آدمی زور سے بول دے, ایک دفعہ بول دے, بازار میں جہاں بھی جائے کچھ لوگوں کو دیکھیں کہ ہوٹل کے اوپر بیٹھے ہوئے بول دے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جیسا حضرت عبداللہ ابن عمر کا طریقہ تھا کہ مارا کرو ایسا کرو. یہ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ پکارنا یہ بالکل درست نہیں ہے, یہ بدعت ہے. اور دوسرے یہ کہ وہاں عیدگاہ کے اندر ایک آدمی زور زور سے بول مارتا ہے, زور زور سے چلاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور دوسرے لوگ سر میں سر ملاتے ہیں, یہ بدعت ہے. سب لوگ اپنا اپنا بولتے ہیں, سب لوگ اپنا اپنا بولے, ایک آدمی بولے کوئی پوچھے کہ بھائی نماز کے بعد دعا ہوتی ہے ہاتھ اٹھا کر کے امام دعا کرتا ہے دوسرے پہ نہیں کہتے ہیں, اس کا ثبوت کوئی ثبوت نہیں ہے. آپ سے جو ثبوت مانگا جائے کہ آپ نے جو زور زور سے تکبیر کہہ رہا دوسرے پہ سر میں سر ملا رہا اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل نہیں دے سکتے. جہاں جو دلیل نہ ہو اس کو پرمار کر لوں. نماز کے بعد ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ کیا کہہ کیا بولنا ہے؟ ایک مرتبہ زور سے اللہ ہوگا کون سا اللہ ہوگا؟ اللہ اللہ میری طرف سے سب ہوتا پہلے میری صحیح ہے؟ نہیں صحیح. دلیل دلیل یہ حدیث سے پڑھا وان سلمان نے آدھی زبدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال بھلان عقیبتہ فاعریق عنہ دمن وعیت عنہ الادا رب ہو بودہ وزید کا بہایا. حضرت امام علی باہو کی صدی سے پاک ویسی کتاب بہایا کرنے لے یہ بات صحیح. حضرت سلمان ابن عامر ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ ہر بچے کے لیے عقیقہ ہے, مال غلام عقیقت ہر بچے کا عقیقہ ہونا چاہیے. تو فَأَحْرِقُ عَنْهُ دَمًا تو ہر بچے کی طرف سے ایک خون بہایا جائے, اس کا مطلب قربانی کا تعلق گوشت سے ہے, عقیقے کا تعلق خون سے. سمجھ آیا؟ جیسے قربانی کا تعلق اس سے, بال کاٹنے کا تعلق قربانی سے نماز سے نہیں, ایسے ہی عقیقے کا تعلق خون سے ہے. اگر لڑکا ہے تو دو خون, لڑکی ہے تو ایک خون. اب اگر بڑا لا کر کے ایک حصہ اس میں عقیقے کا لے لیتا ہے تو وہ گوشت کے بدلے دو. نبی فرمائے کہ عقیقے میں خون بہانا چاہیے جس کا عقیقہ آپ کر رہے ہیں, اور آپ گوشت بہا رہے. نبی کہے خون بہا رہے, گوشت بہا رہے تھے. اب یہ فاہری کو آپ لحم ہوتا, لحم اگر ہوتا تو ٹھیک تھا, لیکن یہاں تو معاملہ خون کا ہے, یعنی جان کے بدلے جانے, عقیدے میں جان کے بدلے جانے, یہ اصول ہے. خون بہایا جائے اس کی طرف سے, گوشت نہ بہایا جائے. تو نبی جہاں کہیں کہو وہاں کہنا چاہیے, اور نبی جب کہیں کہ کرو تو کرنا چاہیے. یہاں معاملے بھی پتے سے مسلم شریف کی بات ہے کہ جب مؤذن اذان دے تو جو ہوگا وہ اقول مثل ما یقول, اقول مثل ما یقول, حیا علی الصلاه حیا علی الصلاه کہہ رہا ہوں. قول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشهد ان لا اله الا اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ. نبی نے کہا کہ جو کہہ رہا ہے مؤذن کو کہو قال یقول اسے کہہ رہا برابر. اب اگر کوئی آدمی جیسے مؤذن نے کہا اشهد ان محمد رسول اللہ, تو ہم کیا کہیں گے؟ نبی کے کہنے کے مطابق, نبی کے حدیث کے مطابق ہم یہ بولیں گے اشہد ان محمد. اب کوئی ایسے تو کہنے لگے سننے چاہیے فیل ہے. نبی نے کہا کرو, یہ نبی نے کہا کہو, یہ کیا کہا ہے جیسے وہاں کہا گیا. اب کوئی کہے کہ یہ بدعت ہو, کیسے بدعت؟ بدعت یہ ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں کہنے کے لیے یہ کہہ رہا ہے, فقولوا مثل ما یقول, جیسا موسم کہہ رہا ہے. اور اگر کوئی چننا تو آپ کو کیوں چن رہا ہے؟ موسم کے منہ کو چننا دور سے چلے گا. اس لیے کہ زبان سے محمد کا نام نکل رہا ہے, اگر جس زبان سے محمد کا نام نکلے, جس جن گھروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نام نکلے, تو وہ چوننا چاہیے جہاں سے نکل رہا. نکل کہیں سے رہا, چون کہیں سے رہا, باہر بھوٹا بھوٹے سب تو بہتر ہے. کہاں کی نیچ, کہاں کا روڑا, اور کس نے کہا کہ عمر روڑا نام بھی لینے لگی, تقسیم الحمدللہ اس روئے زمین کے اوپر سے ایک ہی جماعت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اسٹرکٹلی پوری تحقیق کے ساتھ یہ نبی سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر خود رسول پر گفتگو کی جائے تو صرف یہی بات پیش رکھ لیا محبت رنتا ہے کہ نبی نے کہا ہے کہ کسی دوسرے نے کہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں نبی کی بات نہ ہو کسی دوسرے آدمی کی بات ہو اور ہم دوسرے آدمی کی بات کو نبی کی بات کر رہے ہیں؟ تو محبت سے بچا رہے ہیں کہ تلاش کر رہے ہیں کہ نبی نے کہا ہے نہیں کہا، تو یہ تلاش کرنا یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کے علاوہ تحقیق کرنا گویا تحقیق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت یاد نہیں کہتا تحقیق نہ کرو تمہارے اندر محبت نہیں ہے نبی کہ تحقیق نہیں اس لیے کہ تحقیق از اکول ٹو محبت یہ ایک ہوتا ہے الجام يريد تكي سمتي طبعا مجلس دیکھو ایام سے بعد ایام تشریف اور ایام والے دن آپ نے فرمایا ہے لڑکیوں کو گانے دو تب بجانے دو خوشی منانے دو اس لیے کہ یہ عید کے دن ہے ایام اور عید ایاموں کی اضافت عید کی طرف ہے یعنی عید کے دن ہے ایام الگ مزہ مزہ لے کر غیر ہوں گی ایام الگ عید الگ دیکھا جائے قلم زیدی زید کا قلم تو قلم الگ زید الگ تو ایام عید عید کے دن ہے کیا مطلب میرا خیال ہے زبیر علی سعید مزاح مزاحلے کی اس ترکیب کو وسعت نہیں دے سکے وہ یوں کہہ دے تو بات سمجھنا چاہتے ہیں کہ ایام عید کا مطلب ہے یہ ایام تشریف جو تین دن ہے ان کے اندر عید ہی کے اعمال کیے جائے عید کے دن کون سے عمل کیے جاتے ہیں روزہ رکھا جاتا ہے خوب کھینچا جاتا ہے ایام اپنی مشہور کھینچنے کے دن کھا رہے پینے کے دن ایام اپنی مشہور خوب کھاؤ خوب پیو روزہ مت رکھو تو عید کے جو اعمال ہیں وہ اعمال کیے جائیں یہ مطلب ہے فین نوم یوم عید فین نہا یوم عید کے اور اسی مضافہ کی ترکیب زبیر علی سعید یہ سمجھ سکے انہوں نے کہا کہ تین دن ہی ہم نے کہا ایام الگ عید الگ ہے ان تین دنوں کے اندر ایام و عید ان تین ایام کے اندر عید کیسے عمل کیے جاتے ہیں عید الگ ہے عید کے عمل ان تین دنوں کے اندر کیے جاتے ہیں عید کے اندر کھا کے جاتا ہے بولا ان تین دنوں کے اندر کھاؤ کے ہوتا ہے یا ہے زبیر علی سعید کے اسٹائل سے دست نہیں اور انتے بہی بے اندر رہی نہیں کیوں اس لیے میں لیکن سوال اللہ علیہ وسلم کی سالی سے تشریف فرمائید سے امام قیل سے رحمہ اللہ علیہ وسلم قیل سے اندر روایت روایت وان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم ستة ايام من السنة ثلاثة ايام من التشريق ويوم الفطر ويوم الاضحى ويوم الجمعة خمسة من الايام رواه الطيالسي في مسنده حضرت امام الطيالسي حديث پاک ویسے مسند احمد نے کہا علامہ الباني سے اس حسن کا حضرت انس بن مالك فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سال بھر میں 6 دن روزہ رکھنے سے منع کیا 6 دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے سال بھر میں کون کون سے دن ثلاثة ايام من التشريق تین دن ايام التشريق ويوم الفطر اور میٹھی رمضان کا جو ہے ويوم الاضحى اور بقرعید کا دیکھیں ثلاثة ايام التشريق کو الگ کر کے يوم الاضحى کو آپ کیا الگ سے لیں گے اس میں مطلب ایک اور تین چار یہ کیا کہتے ہیں جو آدمی یہ کہہ سکتا ہو کہ 1 = 4 4 = 1 تو یہ بھی کہہ سکتا ہے نا کہ عید الاضحى عید الاضحى پلس ثلاثة ایام تشریق از اکول ٹو 3 کہہ بھی رہا ہے یوم الاضحى الگ ثلاثة ایام من التشریق الگ نبی کہہ رہے ہیں چار دن ہے ثلاثة ایام من التشریق اس کے بعد یوم الفطر کا فصل ہے اور اس کے بعد یوم الاضحى اس کا یوم الاضحى الگ ہے یوم النہار تفصیل اور اس کے بعد تین دن اگر ہم کو ایام تشریق آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس حدیث کی شرح فرمائی ہے ذرا فرمائی شرح کل بھی کر سکتے ہیں زیادہ کچھ روایتیں تھیں جو آپ ذرا کے سامنے پیش ہوئی دراصل کی بہت ساری باتیں چھوٹ گئی ہیں لیکن اہم اہم باتیں میرا خیال ہے کہ آ گئی ہیں کبھی مکمل کے لیے تو مسائل پر رہے سے مسائل پر کبھی حقیقت ہو پاتی حقیقت ہے اس میں تو ہم زیرو کا زیرو لگا رہے ہیں جب جائے پیدا لگے جب کیا کر رہے ہیں زیرو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا چھوٹا